დამთავრდა მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზი ზიდანს გადაეცა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე მეტი ბურთი კლოზემ გაიტანა და ყველაზე მეტი ბურთი ბუფონმა აიღო, საკუთარი თავი ყველაზე კარგად მაინც ზიდანმა წარმოაჩინა. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ბევრი ჭორი გავრცელდა. იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უთხრა მატერაციმ ისეთი ზიდანს, რომ ზიდანმა ესე აიღო და თავი ჩაატყა. Ну, зоги амбопс, რომ მატერაციმ უთხრა ზარი გამაშვებინეო. Да, როცა მისცა მობილური, მატერაცი გარბოდა და ეს გაბრაზდა და თავი ჩაარტყა. Ну, зоги амбопс, რომ მატერაციმ ესეთი რამე უთხრა, აი ხო გააგდეს კოტიკოცოლორაია ჯეობარი ორიდან, ეგრეთ მოგიხდება შენ და რა თქმა უნდა, ვერ მოიწმენდა ზიდანი და გაბრაზდა და თავი ჩაარტყა. Да, арсеос მესამე ვერსია ამბობენ, რომ მატერაციმ ზიდანს უთხრა, გახდი ბამბუჩაო. რა თქმა უნდა, ამას ვეღარ მოიცნენ და თავი ჩაარტყა. თამუნ ამონაშვილმა განაცხადა, რომ ზიდანმა ღირსეულად მოიპოვა საუკეთესო მოთამაშის პრიზიო. როცა შეეკითხნენ, რომ იმარა თავი რა ჩაარტყაო, თამუნ ამონაშვილმა უპასუხა: მერე რა. მნიშვნელოვანი კიდევ ის გახლავთ, რომ იწყება საზღვაო სეზონი და საზღვაო კურორტებზე უკვე დაიწყეს ბევრი ლუდისა და ცუდი სიმღერების კასეტების შეგროვება. ბათუმში უკვე გამოჩნდა ბროშურები, სადაც შეტანილია ყველა საჭირო ინფორმაცია. აქ შესულია ქალაქის რუკა, ბათუმის ღირსშესანიშნავი ადგილები და მოკლე ქართულ სომხური სასაუბრო. თამუნ ამონაშვილმა განაცხადა, ამ ზაფხულს აუცილებლად ჩავალ აჭარაში დასასვენებლადო. როცა უთხრეს, კი მარა გაძვირებული რო არის ყველაფერიო, თამუნ ამონაშვილმა უპასუხა: მერე რა. რუსეთმა ჩაკეტა საზღვარი საქართველოსთან, ქართულმა მხარემ ეს გააპროტესტა, პროტესტი გამოთქვეს, ესე გაუცხილებლად რატო ჩაკეტეთო. რუსებმა განაცხადეს: ჩვენ არ ჩაგვიკეტიაო, უბრალოდ ფინეთთან გავხსენითო საზღვარიო და სკვაზნიაკმა მოაჯახუნაო ეს ასეთ საზღვარი. დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები ტელეჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, სავარაუდოდ მოვა შემდეგი თემები: მიჯნურობა ჯეობარი ორში, ერთგულება და ღალატი ვეფხისტყაოსნისა და ჯეოსელის რეკლამის მიხედვით, სამანიშვილის სერიალი დედინაცვალის შინაარსი, ჩვენ გადავთხარეთ ქალაქის 100 ქუჩა ბაკულას ღორების მიხედვით, კიდევ ერთი სიახლე: კახალომაიამ განაცხადა, ისე კმაყოფილი ვარ წლევანდელი ერთიანი ეროვნული გამოცდებით, რომ მეც აუცილებლად უნდა ჩავაბარო. კი მარა, თქვენ რომ მინისტრი ხართო? კახალომაიამ უპასუხა: მერე რა.